Nacht, het begin van zondag 11 juli. Jelle Visser met het NOS-journaal. De klanten die sneltesten en mondkapjes bestelden bij de Stichting Hulptroepen hebben daar geen enkel financieel nadeel van ondervonden. Dat zegt Siewert van Liende tegen persbureau ANP. Hij reageert ermee op een artikel van Follow the Money dat gisteren meldde dat van Liende, behalve aan de overheid, ook geld verdiende aan de verkoop van mondkapjes en sneltesten aan zorginstellingen en bedrijven. Deze afnemers waren ervan overtuigd dat ze in zee gingen met een organisatie zonder winstoogmerk. De Tweede Kamer onderbreekt woensdag het zomerreces voor een debat over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Het reces was gisteren pas begonnen. In het debat zal worden gesproken over de snelle toename van het aantal besmettingen en de nieuwe coronamaatregelen die gisteren zijn afgekondigd. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 10.345 nieuwe coronabesmettingen gemeld, ruim 9 keer zoveel als een week geleden. De politie in Delft heeft 8 minderjarige jongens opgepakt die een videoclip aan het opnemen waren met messen en steekwapens. De politie heeft de messen, waaronder een paar vleesmessen, in beslag genomen. De jongens zijn meegenomen naar het bureau en werden na verhoor opgehaald door hun ouders. Hoe oud ze zijn is niet bekendgemaakt. In de Utrechtse wijk Zuilen zijn gisteravond verschillende ruiten gesneuveld door een ontploffing. De omgeving van de Marnixlaan werd opgeschrikt door een harde knal. Een muur bij een voetbalpleintje bleek te zijn opgeblazen. Niemand raakte gewond. Volgens de politie hebben 5 à 10 huizen ruitschade. En een bepaald type nachtvlinder krijgt in de VS een nieuwe naam omdat de oude beledigend is. De naam Gypsy Moth, zigeuner, is denigrerend voor Roma of Sinti. Het is de eerste keer dat de naam van een insect wordt aangepast in de VS, omdat die als beledigend kan worden ervaren. Ook de naam van de iets minder bekende Gypsy Ant, de mier, wordt aangepast. En dan het weer. Vooral in het zuiden komen enkele buien voor, maar vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen laat de zon zich af en toe zien. 'S middags kans op een onweersbui. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Özcan Akyol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Ik ben er weer, het programma op de zaterdagnacht, waarin ik iedere keer weer een prominent iemand mag ontvangen uit de politiek, de kunst, sport, media, noem maar op. En vandaag heb ik een cabaretier, een muzikant, een programmamaker, Jeroen Woe. Hey Jeroen, kom maar in. Zo. Hoe gaat het? Ja, prima, prima. Ja? Leuk om hier te zijn. Was er nou wat gedoe buiten of hoorde ik dat verkeerd? Wat zeg je nou? Was er nou gedoe buiten of hoorde ik dat verkeerd? Nee, het is, ja, nee, de horeca gaat precies nu dicht en jij woont ook echt in het centrum van alle gezelligheid. Okay. Dus de buren die wilden ook heel graag nu naar binnen. Oh, oké. Ja, ja. Die komen gewoon van het terras af meteen hier. Ja, snap het. Nou, dan gaan we ook snel naar binnen. Kom, pas op het afstapje hier. Ja. Zo, gaan we hier naar binnen. Doeg. Fijne nacht. Ja, inderdaad de buurman. Ja. Dat heb ik geïdentificeerd. Dank je wel. Ja, ik dacht, is dat aan de hand of zo? Maar ja, nee, ja, hij begreep het echt niet. Oké. Dat is wel grappig, hij woont hier al 4 jaar. Mag het, maakt niet uit. Kom binnen. Dank je wel. Wat een plek, joh. Dank je wel. Ja. En we moeten nog echt naar binnen. Ja, echt schitterend, man. Wil je wat drinken? Heel graag. Wat doe jij? Ik dacht, misschien een biertje? Lekker. Ja? Ja. Doen we een biertje. Gelijk naar de boekenkast, wat goed is. Ja, zeker. Maar ik ga ook toch even kijken naar dat plein, wat nu precies nu wordt leeggeveegd. Ja, ik denk, omdat ik net ook boa's zag rondlopen. Ja, je hebt inderdaad gelijk, wij beginnen en de binnenstad stopt ermee. Ja. Dus of die boa's nu ook het plein gaan schoonvegen. Volgens mij gaat het allemaal heel ordelijk. Oké. Nog wel. Nog wel, ja. Nee, het was echt 5 minuten geleden was het nog berengezellig. En nu ineens is het ja, het houdt er een keer op dan, hè? Dat is wel gek. Even kijken ook. Het is wel raar, we zijn live, maar toch eventjes nou, interessant om te zien. Ja. Hoe dat zien. Ga je lekker hier zitten? Ja. Ja. Dankjewel. Zo. Kijk, hoe is het met je? Wel goed. Ja? Ja. Wel goed? Nou, ik had vandaag een beetje een chagrijnige dag. Eigenlijk toch wel door die festivals allemaal weer zo op de tocht staan. Maar dat is heel persoonlijk. Oké. Okay. Daar hou ik namelijk enorm van. Dus daar leefde ik wel erg naartoe. Dus als bezoeker bedoel je dan? Als bezoeker gewoon, ja. En is het nu ook zo dat iets wat jij van plan was om binnenkort te gaan doen... Qua werk zelf? Ja. Nee, juist het ontspannen gedeelte, zeg maar. Ja. Wat nu met je... Het is sowieso ook een rare dag. Dat had ik ook niet zo bedacht. Of raar, het is wel toevallig omdat jullie show vandaag... Ja, dat is stom toevallig. Tenminste, wat mij betreft. Ja. En krijg je dan reacties die zeg maar anders zijn... dan van mensen die bij de voorstelling waren? Omdat nu weer op tv is? Nou, ik krijg niet zo heel veel reacties. Ook omdat het is een herhaling, de tweede herhaling al. Ja. Want het is natuurlijk hartstikke zomer. Dus ze weten van gekkigheid niet wat ze moeten uitzenden. Ja. Maar nee, dus ik heb wel wat berichtjes, maar nee. Nee, het is niet zo dat er weer een soort nieuwe energie, nieuwe opleving komt rond zo'n show. Omdat het nu weer primetime wordt uitgezonden. Ik heb dat in ieder geval nog niet in de gaten, als dat zo is. Ja. Nee. Ik vroeg me ook af, dit komt inderdaad uit 2017 en later is het organisch ontwikkeld. Maar ik dacht wel van, stel jullie waren er deze week geweest. Ja. Nogal een turbulente week, om het eufemistisch te zeggen. Ja. Is dat nou, voor wat jij doet met Niels van der Laan, was dat een fijne week geweest? Of was dat een, natuurlijk niet fijn in de zin wat er gebeurt, maar of was het een moeilijke week geweest voor iemand? Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel blij was dat we daar niet... Want je moet er natuurlijk iets mee. Als we nu uitzending hadden gehad, je kunt het niet onbenoemd laten. Sterker, ik denk dat je daar heel diep op in moet gaan. Ja. Maar dat is wel echt een balanceeract. Want er is natuurlijk helemaal niks grappig aan wat er gebeurd is. En heel stiekem was ik wel een beetje opgelucht dat wij daar niet mee hoefden. Dat ik het kon consumeren als... En is het dan zo dat jij zo'n vakidioot bent in de goede zin van het woord... Dat je wel over nadenkt? Van wat hadden we gedaan als... Je hoeft het natuurlijk niet te vertellen, want je bent waarschijnlijk niet zo ver gekomen in het denkproces. Maar is het wel zo dat je dan toch wel gaat nadenken over wat hadden we kunnen doen in zo'n week? Ik ben daar ook niet uitgekomen hoor. Maar en ook de grappen, want we maken toch een programma met veel humor erin. Ja, even dus tot hier hebben we het over de mensen die net zijn getuned. Ja. Die moeten er dan wel... Maar hoe dan? Weet je? En wat kan? Weet je, dan kom je toch weer op dat gebied. Want dit is nogmaals iets waar eigenlijk gewoon niemand... waar je niet vrolijk over kunt maken. Dat klopt. Maar wat jullie dan wel in jullie voorstellingen doen... Ik heb wat oude dingen gekeken natuurlijk, omdat jij hier kwam. In een wat oudere voorstelling van jullie eromheen... Gaat het om een soort nationaal traumaverwerking of zo. Dus er gebeurt iets zo ergs. Dat is gewoon een ding. Iedereen hoort daar op een bepaalde manier op te reageren. Dus iedereen met gezond verstand. Yeah. Maar dan heb je een soort volgende halte. Begrijp je wat ik bedoel? Die voorstelling die al... Ik moet even graven. Dan is er zeg maar dat iedereen op social media wil reageren op een bepaalde manier. En dat eigenlijk op dezelfde manier moet zijn. Omdat dan ook een soort van... politie opstaat gaat zeggen... Je ziet nu weer een beetje bijvoorbeeld... dat was toen geïnspireerd op de MH17-ramp... en dat er zeg maar, BN'ers erop werden aangesproken... dat ze niet reageerden op social media daarop. Ja. Waar ik toch altijd een beetje... daar werden wij een beetje kriebelig van. Daar willen we heel graag iets over maken. Waar hebben we het dan nog over? Zeg maar, als dat ineens de woede wordt. Ja. Wat je nu toch ook... Glennis Grace heeft zich nu weer iets op de hals gehaald. Ja, precies. Die belandt er eigenlijk ook een beetje in. Zeg maar, bedoeld of onbedoeld. Maar het lijkt wel alsof de emotie... omdat je daar natuurlijk niet zo heel veel mee kan. Want het is gewoon 100% naar. Ja. Die kanaliseert zich dan richting iemand die en daar een fout in maakt... of die daar eventjes zijn kompas even niet werkt. Ja. En dat wordt dan de volkshysterie. Ja. En dat is, vind ik heel interessant ook. Dat kan ook wel weer heel grappig zijn bijvoorbeeld. Dus ik denk dat Glennis, die ik heel erg leuk vind... Ja. maar die was denk ik wel een dankbaar slachtoffer geweest voor ons. Als je het hebt over deze week... Dan is dat iets waar je wel vrolijk over kunt maken. En dan heb je het zeg maar, toch over de tragedie. Dan moet ik even uitleggen voor de mensen die misschien niet hebben gehoord. Dat is mijn fout. Glennis Grace had een filmpje geplaatst... waarin zij vertelde hoe erg zij geraakt was door alles. En dat ze ook twee shows, geloof ik, of twee optredens ging afzeggen. En dat kwam eigenlijk als een boemerang terug in haar gezicht. Omdat mensen haar reactie nogal... volgens mij narcistisch vonden of weet ik veel wat vonden. En dat zij zich toe-eigende. Kijk, je hebt dus het theater. Jullie hebben met tv nu even een soort van reces. Dat is zo in de zomer. Maar dat vond ik wel bijzonder om te horen. Je hebt iets bijzonders gedaan, tenminste voor mij. Want ik vind het gewoon heel knap, überhaupt, dat mensen muziek kunnen maken. Er was al ooit iets van een album of zo, maar jij spreekt er zelf ook niet echt over alsof het een volwaardig album is. Maar nee. Nu heb je... Waarom eigenlijk niet? Waarom dat eerste niet volwaardig? Nou, omdat hij niet in de winkel... Hij is niet verkrijgbaar bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus, maar hij is wel ongeluk op Spotify beland. Ja. En dat was ontstaan... Ik schrijf heel veel liedjes. Ja. Maar dat is niet mijn... Dat doe ik in mijn vrije tijd eigenlijk. Omdat ik dat leuk vind. En een aantal jaar geleden had ik een hele goede... Mijn onderbuurman, Wilco, een goede vriend van mij... Die had een klein studiootje. En iedere keer als we s'avonds op dit soort uren nog tijd hadden... Dan gingen we gewoon een beetje klooien. En op een gegeven moment hebben we dat uitgebracht. Maar je zegt, ik schrijf heel veel liedjes. Ja. Veel andere artiesten hebben moeite om überhaupt een liedje op papier te krijgen. Maar jij schrijft veel liedjes. Wat zit daarachter? Wat is de drijfveer? De drijfveer is puur ontspanning eigenlijk. Namelijk, ik maak het met Niels ook onder best wel hoge druk. Heel veel dingen over het nieuws en over de wereld. Maar ik vind het ook heel leuk om gewoon te schrijven. Mm-hmm. Zonder dat er druk achter zit. En ik merk dat als ik in ontspanning ben, zoals ik op vakantie ben... of als ik aan het wandelen ben, dan borrelen er dingetjes op. Yeah. En dan vind ik het bijna, zoals een ander het leuk vindt om een cryptogram te maken. Zeg maar. Vind ik het leuk, als ik dat een leuk ideetje vind, om dat uit te werken. Maar dan heb je een enorme output. Ja, nou ja, dat zijn er 2 per jaar of zo. Dus, ja. Nou... Liedjes, 2 per jaar? Liedjes, echt waar? Maar oké. Okay. Maar ik begreep dat deze liedjes die nu op het album staan... Dat die wel door de jaren heen en gewoon wel... Dus het is niet zo dat alles in één keer is geschreven. Nee, precies. Ja. Nee, dat komt. Op een gegeven moment had ik er... Nee, er zijn er nu 11 op, waar ik blij genoeg mee was om ze op te nemen. Mm-hmm. En toen dacht ik... Het grappige was dat mijn onderbuurman Wilco ging verhuizen. En toen kwam er Ralf Pauw kwam er wonen. En dat is een hele goede muzikant van Luton, van een band die ik ook erg bewonder. Dus toen dacht ik, nou, waarom niet weer met de onderbuurman? Dus toen heb ik weer hem aangeklopt. En nu hebben we het dus wel een stuk ambitieuzer aangepakt. Want nu is er een band bijgekomen. En nu hebben we het echt in een mooie studio opgenomen. Maar je hebt links en rechts muzikanten verzameld. Ja, dat heeft hij eigenlijk meer gedaan dan ik. Oh, dat heeft hij gedaan. Ja, hij had er beelden bij. En hij dacht, volgens mij zijn dat mensen met wie jij een klik gaat hebben. Ja. En was het zo, want je vertelt het nu alsof het een heel allemaal geolied... maar was het zo dat hij ook meteen jouw zangtalent herkende en zei van... ja, het is natuurlijk iets heel anders dan wanneer je een programma liedjes maakt... dan wanneer je een album opneemt. Dat hij het meteen tegen jou zei, je moet het doen? Nou, nee, hij vond het wel, want ik ben cabaretier. Dus die liedjes die ik maak, die zijn toch best wel, die stinken toch wel naar cabaret af en toe. Ja. Maar ik wilde heel graag een pop laten maken. En daar had ik hem ook voor gevraagd. En dat vond hij wel een uitdaging... Omdat hij, er zitten gewoon heel veel, weet je wel, clues in en omdraaien. Ik dacht van, maar dat vind ik niet belangrijk. Ik heb er muziek bij gemaakt. Maar ik wil niet dat het zo'n man met gitaar zingt geinige liedjes plaat. Ik wil gewoon dat het een plaat wordt die je een paar keer kunt draaien. Lekker is in de auto ook. Ja. Dat vond hij wel een uitdaging. En hij vond mij ook dat ik niet mooi zong, inderdaad. Dus... Hij vond niet dat je mooi zong? Nee, dus ik heb echt opnieuw van hem leren zingen. Waar ik hem heel erg dankbaar voor ben. Op een heel andere manier leren zingen. Dan bijvoorbeeld bij Even Tot Hier. Op een podium of op tv gebruik je je andere klank? Of is je dictie? Of wat is het precies? Ja, dat declameer ik echt dingen. En dan gaat het ook om de grap. En dan schreeuw ik de teksten de zaal in. Mm-hmm. En van hem moest het echt super zacht. Hij duwde de microfoon echt bijna tegen mijn neus aan. Ja. En dan heel laag. Het liedje bijvoorbeeld zegt van, dit liedje moet een octaaf lager. Dus je moet helemaal hier moet je het gaan zingen en dan heel zachtjes. Ja, en dan kon jij? Ja, dat lukte. Je moest niet even een soort van... Ik moest wel even omschakelen. Vooral ook artistiek moest ik wel omschakelen, omdat ik het niet zo geschreven had. Maar ik vond het wel heel fijn om aan hem over te geven. En dacht, ik ga dit gewoon aan. Ik wil een popplaat maken, dus dan moet ik hem volgen. Ja. Ja. Ik vind het een mooie plaat. Wat me wel opvalt is... Vroeg me, heb jij een sombere inborst misschien? Dat valt op zich wel mee. Nee, dat zie ik namelijk niet in je programma's. Helemaal niet zelf. Ik weet niet hoe je privé bent. Maar het lijkt wel alsof... Niet alle liedjes, hoor. Voor de mensen thuis denken dat alle liedjes sombere inborst hebben. Maar het lijkt wel alsof er soms iets van een sombere inborst... Maar misschien zijn ook de sombere momenten wel de momenten dat ik juist wil gaan schrijven. Om het een plek te geven of zo. Ik weet niet... Wat voor somberte is dat? Ik ben bijvoorbeeld net 40 geworden. Net alweer een paar maanden geleden. Ja. Maar ik hou nog steeds heel erg... Als ik hier over het plein loop en ik zie al die mensen op het terras... Eigenlijk moet je dan nu uit en dansen. Ja. Daar hou ik enorm van. Daar hou je nog steeds van? Ja, enorm. Nee, daarom begin ik ook met mijn festival blues. Ja. Maar ik merk bijvoorbeeld wel dat steeds meer mensen een andere afslag nemen... Mm-hmm. en in een Phoenixwijk gaan wonen, bij wijze van spreken. Ja. En daar steeds minder veelvuldig doen. Dus er staat een liedje op de plaat. Je komt niemand meer tegen in de stad. Ja. die ik, wat, dat liedje heb ik echt geschreven omdat ik vroeger, omdat ik nog steeds heel erg hou van 's nachts door de stad dwalen. Mm-hmm. En op een gegeven moment er een moment kwam dat ik niet meer vanzelf daar dan altijd iets beleefde. Maar dat ik gewoon, want ik niet meer tegenkwam. Dus wat vroeger klinkt is een stom woord. Maar het gebeurde gewoon altijd dat ik er langs een kroeg liep. En hé, Jeroen, en kom binnen en we gaan nog hier en gaan mee. Weet je wel. Er gebeurt altijd wel iets. En dat is nu niet meer. Nee, en ik vraag me dan ook af, want van wat ik heb begrepen, is jouw wat meer extraverte kant, of dat je wat socialer bent geworden, ook na je 30ste gekomen. Ja. Dus dat is toch niet eens heel erg vroeger, dat is een decennium geleden. Ja, dat is waar, ja. Ja, dus het is niet zo dat je iets aan het inhalen bent? Maar ook wel, ja. Dat is zeker wel waar, ja. Oké. Okay. En wat hield je tegen dan in die periode daarvoor? Ben je daar ooit achtergekomen? Nou, waarom jij toch een beetje niet zo outgoing was als je nu misschien bent? Weet je waarom dat was eigenlijk? Ik was wel heel erg ambitieus in mijn werken met Niels. En ik voelde me... Maar ik was gewoon heel onzeker. Het klinkt ook cliché, maar is gewoon zo. Ja, maar dat is prima toch, ik vond, als dat antwoord is. Ja, dat is het antwoord. Dus ik vond mezelf gewoon niet interessant. Ik dacht, waarom zou iemand met mij willen praten? Want wat heb ik nou... Te melden. Maar om die reden ga je dan niet naar een kroeg bijvoorbeeld? Omdat je denkt dat je niet interessant bent? Zeker. Ja. Maar dat is wel heel diep geworteld, de onzekerheid dan. Denk het, ja. Ik weet niet waarom dat is. Want ik weet ook niet waar het vandaan komt, als ik eerlijk ben. Ik ben heel leuk opgevoed en altijd heel gezellig. Ja. We hoeven niet op zoek naar een trauma of zo. Of naar tenminste. Alhoewel, ik las wel dat je niet per se... Je bent niet gepest of zo, maar je was vroeger ook niet echt een sociaal kind. Heb totaal ik begrepen. Niet, nee. Is dat omdat je een hele rijke binnenwereld had? Fantasie, dat je genoeg had aan je eigen dingetjes in je hoofd? Of? Nee, ik wilde heel erg graag letterlijk plaatje draaien. En radio spelen. En, toen al? Toen al, ja. En ik was op mijn 9 al erg van Vreekte Jongen, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik wilde al gewoon vanaf mijn... Ja, ik wilde gewoon veel liever naar de Biep en dan weer een band van Freek huren en weer die voorstellingen uit mijn hoofd leren. Ja. En niet spelen met andere jongetjes. En was het dan... was het echt Vreekte Jongen als in... ik mag Freek heel erg, hè, dus het is helemaal niet als dis bedoeld of zo. Nee. Maar was het meer de magie van het podium en wat dat bewerkstelligt, wat in zo'n maatschappij doet? Was het echt dat? Of was het Freek en wat hij specifiek deed? Nou, Freek, daarna ben ik, toen ik alles van hem gehad had, ben ik wel overgestapt naar Vinkers en Kanoop en Joep van Dijk. Want het werd het cabaret, ik was gewoon een cabaretfreak. Ja. Maar Freek was en is eigenlijk nog steeds wel echt de meester in ook zoveel sfeer maken en echt theater maken van cabaret. Hè? Ja. En dat greep mij op die leeftijd wel. Want ik begreep natuurlijk helemaal geen reet van waar hij het over had. Nee. Maar die pakken van hem en wat hij met de zaal... en hoe hij die zaal kon manipuleren en hoe hij die lach eruit kreeg... en dan ze weer stil. Ja, dat vond ik het fascinerend om naar te kijken. Zei nou ook dat je alles ging luisteren en ook uit je hoofd ging leren? Ja, dat kan ik niet meer hoor. Maar ik kende echt hele integrale voorstellingen uit mijn hoofd. Ja. En dat tekent misschien ook wel, dat weet je op jonge leeftijd natuurlijk niet, maar later komt dat wel tot uiting, kan ik me voorstellen, op de Kleinkunstacademie bijvoorbeeld, dat die totaal soort als monomaan bezig zijn met het vak. Ja. Dat zat er eigenlijk bij al heel jong in, zeker, begrijp ik. Ja, zeker. En dat was dus ook... Dus het sociale aspect, dat werd gewoon heel onderontwikkeld bij mij. Is dat niet een enorme contradictie? Tenminste, voor mij als buitenstaander, ergens herken ik het wel als schrijver. Ik ben ook niet per se de meest... ik hoef niet voorop te lopen zeg maar, als een Polonaise is, maar het staat er wel op podia. Er zit wel een contradictie daar natuurlijk in. Want je bent niet per se op zoek naar contact met mensen in je sociale leven. Als er al een sociaal leven is. Maar als je staat, sta je wel voor heel veel mensen. Ja. En dan is het denk ik ook de ambitie om die zalen steeds groter en voller te hebben krijgen. Is dat niet een rare contradictie? Nou, dat weet ik. Nee, het voelt ook niet alsof ik dan sociaal bezig ben. Als ik optreed, heb ik niet het gevoel dat ik dan die mensen ook leer kennen of zo. Of dat ik, nee, dat voelt voor mij niet als een contradictie. Ik weet niet of ik... Je had het ook over onzekerheid en verlegen. En een podium is natuurlijk een plek bij uitstek waar je voor je gevoel kan sterven als een grapje niet goed landt. Ja. Of als mensen... Maar daarom is het ook, leer ik ook heel goed uit. Weet je wel, we zitten heel veel aandacht in theater en in tv. En het is zo heerlijk dat je gewoon... Ik kan ook niet improviseren, bijvoorbeeld. Ik vind het heerlijk dat zo'n voorstelling helemaal vaststaat. En dat ik gewoon helemaal weet van dit deugt en hier sta ik achter. Mm-hmm. En dan kan ik er ook, weet je wel, dan durf ik ook extravert te zijn. Ja. Maar zodra ik, dan gaat het ook niet om mij als mens verder, zeg maar, of ik een leuk iemand ben. Ja, ja. Dus het is een soort, bijna een soort wapen of schild misschien, zo'n voorstelling. Dus jij moet een script hebben eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. Je hebt cabaretiers die ook hier hebben gezeten, met wie ik praat, die zeggen van ik hou ook wel van een freestyle op podium. Dat moeten we jou niet aannoemen, begrijp ik? Nee, zeker niet. Waar ben je dan precies bang voor? Voor dat het moment van sterven. Inderdaad, van dat er iets op zijn bek gaat. En ja, ik ga dan ook heel... Ik hoop dat ik nu... Ik ga dan ook heel binnensmonds en zacht en lispelend. En dan, ik weet niet, dat vind ik gewoon moeilijk. Ja. Ja. Ik vind het fascinerend, hoor. Ik ga er niet verder op in, maar... omdat ik merk ook dat je dat inderdaad lastig vindt. Maar dat is wel... toch bijzonder, inderdaad, ja. Omdat je toch tegen... En naderhand, want dan kom je nog wel eens in een... Nou, nu even niet, maar in een foyer of Ja, nee, dat zeker. We gaan altijd eventjes naar achteren of naar voren. Ja? om even ons gezicht te laten zien. En ook met de mensen van het theater te praten. Mm-hmm. Ja, want we zijn er toch, dat zo'n hele tent is dan helemaal open voor ons. Dat vind ik altijd echt een eer. Als we aankomen rijden, dat went nooit. Als je... En dat gaat nu wel goed als er mensen in het publiek hebben gezeten... Ja, selfie willen maken, een praatje willen maken. Ja, dat ben ik nu handiger in. En dat vind ik nu ook leuk. Dus dat is ook precies, als je het hebt over, dat wil je inhalen. Dus ik heb dat voor mijn gevoel, nu ook weer 10 jaar of zo... maar ik heb dat voor mijn gevoel net pas ontdekt. Dus vind ik het, daar vind ik het nu juist leuk om het aan te gaan. Mm-hmm. Ja. En dan denk je ook met terugwerkende kracht... wat was ik eigenlijk raar bezig. Ja, zeker. Ja? En ook, ik denk ook dat ik mezelf wel dankbaar daarvoor mag zijn. Want dat monomane heeft me denk ik wel heel ver gebracht. Ook. Ja. Weet je, dat is nog steeds, daar teer ik nog steeds op alle kennis die ik toen vergaard heb. Maar tegelijkertijd denk ik, die middelbare school... en zelfs ook mijn studietijd op kleinkunstacademie... zaten Niels en ik ook met z'n tweetjes altijd in een hoekje dingetjes te bedenken. Dat begreep ik, ja. Jullie waren ook wel strebers. Tenminste, niet zeg maar vooropgezet als plan dat jullie strebers waren... maar anderen ervoeren jullie nogal als bedreigend of intimiderend. Nou ja, dat kan. Dat is wel gebeurd, ja. Maar wij waren gewoon bloedserieus en fanatiek. En wij wilden gewoon wat we nu gaan doen, wilden we gewoon zo graag. We willen gewoon elke centimeter van die opleiding wilden opslurpen. Maar ja, daar liep het ook allemaal hartstikke leuke jonge mensen rond... die naar de kroeg gingen 's avonds en feestjes gingen bouwen. Die heb ik wel allemaal gemist. Ja. Dus daar sla ik mezelf af en toe wel voor mijn kop voor. En dat is nu misschien een beetje mijn woord, hoor. Iets te kort door de bocht, maar een soort van compensatiegedrag... dat we nu eigenlijk zien. Nou ja, dat mag je best. Ik weet niet of het compensatie... Ik wil inhalen, dat is wel een woord. Ja. Ja, we kunnen een semantische discussie van maken. Maar jij gaat... Ik snap het, ja. Ik wilde eigenlijk met je naar iets gaan luisteren. Van jouw album ook. Ja. Want ik zei wel van sombere inborst. Maar er staan ook vrolijke liedjes op. Tenminste, liefdes... Nou ja, misschien is het geen liefdesliedje. Dan moet jij weg. Je kan meeluisteren als het goed is. Ik ga luisteren, ja. Ik weet niet of je... aanstaat. En als ik even weg ben, dan stuurt ze me bericht met lachende gezichtjes. En als ik even weg ben, wil ze telkens even bellen om me alles te vertellen. Hoe is dit liedje ontstaan? Vroeg me af. Dit liedje is ontstaan door... zet hem uit. Ik wilde met dit liedje heel graag een keer beginnen bij de muziek. Dus dat is het allereerste begin ervan. Ja. Ik wilde, want mijn liedjes beginnen vaak bij de tekst. En daar wordt de muziek altijd een beetje vertellerig van. Je aandacht is verslavend. Ja, dit was hem, ja. En nu dacht ik, ga eens een keertje een melodietje schrijven... wat in je hoofd blijft zitten. Dus toen begon ik daarmee. En dus dan moest ik verzoeken naar een onderwerp voor een tekst. En dus dit is eigenlijk de minst autobiografische liedje wat erop staat. Jammer, ik dacht, ik heb een autobiografisch nummer te pakken, dacht ik. Ja. Maar ik vond het wel leuk om een liedje te schrijven over wat ik wel van mezelf herken. Van dat je het meteen het overthinken van een romance, zeg maar. Ja. Ja, dat iemand er gewoon is en gewoon blij en gezelligheid wil. En dat je meteen gaat denken, maar willen we wel hetzelfde in het leven en zo? Ja. Laat het gaan, zeg maar. Dat iemand dat tegen je schreeuwt eigenlijk de hele tijd. Van, geniet gewoon van dat we nu samen zijn. Mm-hmm. En dus niet omdat je niet als een soort van aanmoediging via een omweg voor jezelf eigenlijk. Dat is het niet. Het is in die zin echt... fictief. Ja, nee, het is niet letterlijk gebeurd. Maar tenminste, ik heb niemand in mijn hoofd erbij. Maar ik herken wel bij mezelf dat als ik met een vrouw praat en dan meteen denk. Maar waar gaat het ooit mis? Echt waar? Ja. Maar dan ben je heel bijna fatalistisch ingesteld. Ja. Daarin wel. Dat is nu allemaal trouwens ook al lang gepasseerd. Ja. Want ik ben hartstikke gelukkig en blij. Maar, ja. maar dat zit wel in me. Ja, dat ik meteen denk van, ja, wat, stel dat wij iets zouden gaan doen samen. Waar zou je hem dan gaan ergeren? Of wat zou de wereld daarvan vinden waar het op het stuk loopt? Echt waar? In die fase al? Ja. Daar moet ik even over nadenken. Niet dat ik het dat ik daar een oordeel over heb. Maar nee. Ik vind het fascinerend. Maar dan ben je wel een beetje op je hoede of zo? Of wat is dat precies voor... Wat is dat voor mechanisme? Omdat ik een herkende vraag. Ja, nee. Ja, gewoon het niet genieten van... Maar dat is ook dat is echt Jeroen van voor van... Maar, van ja, ja, nee, je mag dat van graag die disclaimer. Zo, dus dan weten mensen de context. Maar ook. Nee, gewoon meteen de beren op de weg zien. Dus zeg maar, ja. Meteen, bij het eerste gesprek al. Of na die eerste nacht al, weet ik veel. Of, ja. Ja, en meteen het heel erg moeilijk voor jezelf. En dus, hoe snel kun je zo'n diagnose stellen? Waar baseer je zo'n diagnose? Toen, hè? Toen. Ja, ik denk dat ik steeds vrij goed in ben. Ja. Nee, waar baseer je zo'n diagnose dan op? Dat kan van alles zijn. Op een uitspraak van iemand of op een soort omgekeerde... Ik voel me een soort Sex in the City vrouw nu ineens. hij niest een beetje raar, ja, dus dat vind ik het niet leuk. Ik denk dat heel veel mannen en vrouwen trouwens ook dit herkennen. Ja. Dus dat kan taal zijn, maar dat kan ook mimiek zijn. Ja, je kunt je van alles kan een soort tel, een soort iets kan verraden dat een soort topje van een ijsberg waar je geen zin in hebt is. Ja. Ja. Ja. En dit zijn misschien dan de onderwerpen die je niet zo snel kwijt kunt op tv sowieso niet. Zeker, denk ja. ik. Een ja. voorstelling iets makkelijker, maar de liedjes bij uitstek wel. Dit soort onderwerpen. Dit soort onderwerpen kunnen ook zeker niet in onze voorstellingen. Nee, die zijn echt, ja, die moet ik echt in mijn eentje doen. Ja. Ja. Ja. Ik vind het grappig hoe je dat zo... misschien herken ik het ook trouwens wel. Misschien dat ik daarom daar zo op aansta. Nou goed, dat terzijde. Ja. Vertel. Ja. Wat me ook opvalt aan het album... is dat... u luistert trouwens naar Jeroen Woe. Dames en heren, moet ik altijd even tussendoor zeggen. Want ik krijg altijd verwijt van... jullie zitten zo leuk te praten, maar ik weet niet wie jullie zijn. Als u vragen heeft, kan het via onze app. nporadio1.nl. Kan ook. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Ja. Wat je ook doet, en dat is eigenlijk iets wat heel veel Nederlandse singer-songwriters, popmuzikanten, hoe je dat dan niet doet. Jij zingt ook vanuit een heel ander perspectief. Soms. Niet de hele tijd. Dus je kan ook bijvoorbeeld het liedje Rebound, bijvoorbeeld. Dan ben je gewoon heel iemand anders, toch? Ja. Waar maak je die keuze dan? Rebound is eigenlijk sluit die heel erg aan. Die horen eigenlijk met je bij elkaar. Die twee liedjes. Want Rebound gaat over dat. Rebound gaat over dat als je. Dit gaat weer over de liefde, hè? Dus dan komt er een. Ja, ik dacht, ik kan wel de tweede. Omdat ik het al wat duister, misschien sombere liedjes. Daarom ging nou even de liefde in. Nou, dit lied gaat over misschien dat het goed mee is. Gaat over een vrouw die weggaat bij haar man. En naar aanleiding van een fling die ik met haar heb. Mm-hmm. En ik wilde graag een lied maken over dat op het moment dat je de vrolijkheid van iemand leren kennen en dat je denkt, hey, ik wil iets met jou uitzoeken. Mm-hmm. Dat je denkt van daar moet ik achteraan. Maar als dat consequenties heeft voor je leven, omdat je al met iemand bent en je moet bij diegene weg, dat er dan ineens een soort onvermoede ellende op je afkomt. Yeah. Die vrolijkheid van het verliefd zijn en het elkaar willen ontdekken compleet wegvaagt. Mm-hmm. Als je al helemaal gesetteld bent of zo en je moet dus echt je leven eigenlijk kapot maken om bij die ander te zijn, dat dan ja. En de rebound is dan de grap dat ik zeg maar degene ben voor wie die ander zijn leven kapot maakt. Ja. Ja, daar ken ik nog geen liedjes over, dus dat vond ik dan leuk om daar iets over te maken. Ja. En je zei het zelf, niet per se misschien bij dit, nou, misschien ook wel bij de nummer, maar bij andere nummers ook wel. Je kiest ook wel heel erg voor, wat zal ik zeggen, een soort plotwending aan het eind. Ja. Dat is iets wat eigenlijk. Is dat dan toch weer de cabaretier? Ja, zeker. Ja. Ja? Ik heb ook een paar keer geprobeerd om dat niet te doen. Ja. Maar ja, dat is wel zo. Ja. Dat is gewoon omdat ik ze maak eigenlijk om ze gewoon op een podium te staan en mensen in de ogen te kijken en ze met mijn verhaal te houden. Ja. En dat er dan een wending in komt of een grap. Of, ja. Dus zo zijn ze in eerste instantie wel geschreven. Ja. Ja. Wat ik me ook nog afvroeg is, jij hebt een aantal keren gezegd dat je heel erg gehecht bent aan het duo. Ja. Dus jij en Niels van der Laan, gewoon, jij hebt hem echt nodig ook en hij heeft jou nodig. Jullie zijn echt een team. Ja. Was het dan niet moeilijk, want je hebt opgetreden ook met de nieuwe liedjes, toch? Ja, ik kon er helaas niet bij zijn, maar je hebt opgetreden met nieuwe liedjes. Hoe was dat, dat je opeens weer alleen op podium stond? Nou, daar stond natuurlijk wel een hele lekkere band bij. Dus dat helpt dan toch al een beetje. Ja. En verder was dat, ik vond ik heb mogen spelen in Paradiso bijvoorbeeld. Nou, dat was onwaarschijnlijk gaaf. Ja? Dat is gewoon een droom die... Ja, ja echt ongelooflijk gaaf. Mm-hmm. En Niels heb ik wel, die mis ik dan vooral eigenlijk in de randvoorwaarden op dat moment. Omdat gewoon het alleen in de kleedkamer zitten en het is 7:00, we gaan beginnen om 8:30. Nou, dan maar even inzingen en dan tekstje doornemen. Oh, het is 5:05. Dan die tijd die dan zo kruipt. Weet je wel, toen Niels en ik gaan dan hangen achterover en beginnen te kletsen of grappen te maken. Of dingen door te nemen. En dan is voor je het is gewoon altijd gezellig. Mm-hmm. En die. Dat maakt het ook veel minder slopend eigenlijk om op het podium te staan. Dat neemt heel veel van de zenuwen en de onzekerheid weg. Dus daar heb ik me heel erg gemist. Maar het voelde juist... Ik zie het ook niet als een soort nieuwe carrière, hoor. Maar ik vond het lekker om... Waarom niet eigenlijk? Want je zingt goed, je hebt er plezier in. Misschien schrijf je nu ook weer liedjes. Waarom kunnen die twee dingen niet naast elkaar bestaan? Nou, vrij praktisch al niet. Omdat Niels en ik hebben een theatertour en een tv-programma. Dat is echt moordend. En dit kwam nu zo mooi, geluk en ongeluk, mooi uit. Dat er even tijd was door de crisis. Mm-hmm. Om dit te doen. En ik heb de smaak in die zin wel te pakken. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ik geniet er nu enorm van. Mm-hmm. En ik wil dat ook niet stuk maken of zo. Is dat wel iets waar je dan rekening mee houdt? We vielen elkaar natuurlijk niet letterlijk in de armen naar Paradiso. Want dat mag niet zo makkelijk. Nee. Maar dat is natuurlijk gewoon wel. Dit moeten we vaker doen. En dit was zo geweldig. En toen dacht ik wel, hoe wordt het ooit? Want dan wordt het weer ineens werk. Het voelde nu echt als een cadeau. En ik hou dat graag zo. En bovendien, al zou ik het willen... Er is praktisch gezien geen tijd voor. Want in hoeveel dagen heb je dit album opgenomen? Het opnemen was 5 dagen. Want we hadden 5 dagen studio en ik had 5 dagen die mensen. Dus we hebben er 2 per dag opgenomen. Ja. Het was wel heel bijzonder, want het begon dus allemaal met mij en een gitaar. En het werden uiteindelijk die bandnummers waar ik heel blij mee ben. Het is echt een popplaat geworden. Ja, ja. Maar ik begrijp wel dat... Wat ik wel intrigerend vind van iets wat nu bestaat, namelijk een album. Ja. Het zou kunnen uitgroeien tot nog een album. Nog meer muziek, nog meer mensen die willen komen kijken. Je parkeert het eigenlijk en je zegt van dat andere met Niels in het theater, op tv vind ik belangrijker. Het mag geen gevaar worden daar voor die zaken. Nee, dat zal ook niet zo snel gebeuren. Omdat wat ik zeg, die liedjes die bestaan, die ontstaan niet zo snel ook. Nee. Dus stel, als ik nog een keer dit zou willen doen... dan is het over 5 jaar op zijn vroegst. Want dan zijn er pas weer liedjes. Had hij er eigenlijk een mening over? Nou, hij heeft sowieso alles gelezen. Ja. En ik ga sowieso niks doen waar hij niet ook zijn zegen aan geeft. En hij vond op een gegeven moment werd hij wel een beetje... van je pakt het wel heel serieus aan. Want met die mooie hoes en dat hij nu in de winkel ligt... en dat ik heel veel promo ervoor deed ook en zo. Ja. Dus maar ik weet niet... Hij werd er wel een beetje nerveus van, maar tegelijkertijd, Had hij ook een artistieke mening erover? Inhoudelijk? Hij was er niet heel... Hij vond het wel heel goed, geloof ik. Wel? Ja, waar ik heel blij mee ben. Want dit is altijd wel... Geloof je? Je zei erachteraan, geloof ik. Ik weet dat hij... Hij is ook een zeer begaafd liedjeschrijver, maar hij houdt zichzelf daarin tegen, omdat hij... vindt dat particuliere dingetjes, precies die dingen waar ik over schrijf... dat die niet zoveel toevoegen aan wat er al is. Mm. En ik vind het dan dus ook leuk om in mijzelf en in de liedjes die erop staan... om hoekjes te zoeken binnen het emotionele spectrum... Ja. Waar nog geen liedjes over zijn. Je bedoelt, het is moeilijk om onderscheidend te zijn. Ja, zeker. En hij vindt dat waarom zou je nog een liefdesliedje schrijven? Daar zijn er al 100 miljoen van. Ja. Dus ja, hij kijkt wel mee over mijn schouder als het... Als het bestaat dit al? Of is dit gewoon weer een lied over iets wat... Dus hij zit wel altijd mee te kijken. En ik heb ook wel eens gevoeld dat hij af en toe vond van... Dit lied had er ook niet hoeven zijn. En, Tenminste, of ik denk, dat zit dan in mijn hoofd. Weet je wel, hij zal het nooit hardop zeggen. Maar hij heeft nu echt wel... hij is nu wel heel enthousiast geweest. Dus ik ben dubbel trots. Misschien ook enthousiast omdat het nu een beetje klaar is. Ja, wie weet. Ik weet het. Want je krijgt nu al wel een beetje de indruk van de rolverdeling tussen jullie. Niet helemaal hoor, maar wel qua... maar misschien kan je... Wat is die rolverdeling eigenlijk precies? We hebben het vandaag kunnen zien. Voor de mensen die veel gekeken... of die al eerder in de zaal hebben gezien. We zien het bij Even tot hier. Maar wat is precies als het gaat om het ambacht? Wat is de artistieke rolverdeling? Gewoon echt aan het werken. Ja. Nou ja, die is steeds meer aan het vervagen. Het begon ermee dat ik inderdaad de muziekman was... en hij de tekstman. Mm-hmm. Maar dat is 20 jaar geleden. Toen we op school zaten, op de Kleinkunstacademie... toen schreef hij het bijvoorbeeld ook toneelstukken. Ja. Even één, nou, dat zou ik nooit doen. En ik zat met mijn gitaar naar dit soort liedjes te maken. En dat zou hij dan weer nooit doen. Nee. Dus en dat namen we allebei mee in ons duo-schap. Maar inmiddels is dat echt compleet vervaagd. En dan maken we alles ook echt samen. Wat in de zin van dat jij ook schrijft. Ja, en hij ook muziek maakt. En dat kunnen we ook al. We kunnen dat allebei. Kijk, dit heb je wel vaak verteld. Maar er zit zo'n tempo in het moeten maken... En dan nog eens een keer onderscheidend zijn en op het nieuw zitten. Je wil de plank niet misslaan. Yeah. Het is iedere keer eigenlijk weer een nieuwe voorstelling. Yeah. Wat doet dat met fysiek? Wat doet het met je geest? Wat doet het met de creativiteit ook? Nou ja, het is ook heel, dus de tv maken is ontzettend spannend. Dat wringt ons altijd wel uit. Omdat het in een... elke zaterdag hebben we 3 kwartier tot 50 minuten... nieuw materiaal te bedenken in een week. En er is gewoon... Er kan nog niks zijn aan het begin van de week... want er is nog geen nieuws om iets over te maken. Maar dat voelt doodeng, iedere keer weer. Je springt echt een soort zwart gat in... niet wetend waar je uitkomt. Mm-hmm. En dus die spanning die er de hele tijd overheen ligt... en die ook altijd weer goed komt... het zijn hoge pieken, diepe dalen eigenlijk. Mm-hmm. Want op woensdag gebeurt er iets, en donderdag nog iets... en uiteindelijk is de uitzending bijna te kort om alles te behandelen. Dus dat is heel erg spannend. En de creativiteit, dat vind ik dus juist zo leuk aan die liedjes... omdat de creativiteit dan ontstaat vanuit mijn liefde om dingen te maken... Mm-hmm. en niet vanuit zo'n druk. Ja. Dus daarom koester ik dat ook. Ik ben dus, wat je vraagt ook, echt blij... dat als er zoiets afschuwelijks gebeurt deze week... Ja. Ook ergens, ik ben heel opgelucht dat ik daar niks mee hoef. Niet mezelf hoef te dwingen om daar iets over te maken. Tegelijkertijd zou je ook kunnen denken van het spoort wel een nieuwe vorm van creativiteit aan. Ja. Omdat je weet hoe beladen het allemaal is. Ja, zeker. En dat werkt waarschijnlijk ook zo. Ja. Je komt ook bij zo'n runners high op een gegeven moment ook. Omdat het moet, mm-hmm. gaan we toch weer op zoek naar nieuwe hoekjes en nieuwe gaatjes in het onderwerp. En is het zo dat jullie zaten, of jullie waren ook een duo in de quiz? Ja. Had je ook een heel behoorlijk publiek, om maar even zo te zeggen. Ja. Maar het publiek werd eigenlijk alleen maar groter. TV-publiek en ook in de zaal. Na de quiz? Ja. Toch? Jullie meer kijkers, ja, toch? We zijn ik verras je toch niet met deze constatering? Nee, maar het is wel. Dat is waar, ja. Ja. Nou, de vraag was eigenlijk... dat verhoogt ook druk, volgens mij. Ja. Omdat je echt... Het is te gek natuurlijk ook. Het is heel dubbel, ja. Want het is heel erg blij word ik daarvan. En tegelijkertijd moet het elke week dan toch weer minstens net zo leuk zijn als vorige week. Ja, en op wel, ja, is dat dan een flow waar je in geraakt... waardoor je daar eigenlijk helemaal niet zo bezig mee bent? Of ja, je wordt toch toonaangevend, de momenten gaan viral, et cetera. Nee. Hoe ga je daarmee om? Sluit je daarvan helemaal af? Of ben je dat iemand... het woord monomaan viel net. Ja. Krijg je misschien meer de indruk dat je het juist wel in de gaten houdt? Hoe doe je dat precies? Nou, ik ben van niet iemand die op Twitter... Want ik kan niet zo goed... Ik hou niet zo van als mensen negatief zijn over mij. Dat mag natuurlijk allemaal, maar ik hoef dat niet per se... van mensen die ik verder niet ken te lezen of te horen. Ja. Dus daar sluit ik me wel voor af. Maar maar ik ben ondoenlijk in die tijd. Ik ben dan wel heel monomaan. Want het is, Ja, er komt heel veel op ons af. Want we moeten dat maken. En dan is hij op tv. En dan kijk ik nog. We monteren het ook nog zelf. Want Niels zit de geluidsbewerking te maken. En wordt het geholpen door echt geweldige mensen. Maar ik zit wel zelf de beeldmontage te doen. En de camerapunten na te gaan. En de knipjes te maken. Dus het is echt helemaal van A tot Z ons ding. En dan is hij op tv. En dan is het los. Nou, dat is een onwijze ontlading. Kijk je het ook als het tv ja, is? Ja, dan kijk ik het, ja. Ja. En kijk je dan... je hebt het al eerder gezien in de edit, zoals we dat noemen. Ja. Maar kijk je dan ontspannen? Of nee, ik kan er niet zitten. Ik ben dan alleen maar aan het ijsberen. En, Dus als jullie... even dat hier wordt uitgezonden, dan ben jij aan het ijsberen door de kamer. En, ja. Hebben jullie contact met elkaar ook? Of, ja. Ja. Wow, dat is wel een leuk inkijken. Maar dit is misschien ook wel... het recept voor het succes, toch? Het woord monogaam valt niet meer. Maar gewoon dat bijna obsessieve... Ja, misschien is het wel obsessief. Bloedserieus nemen we het, ja. Ja. En kan je dan wel van genieten? Ja, ook wel. Want dan is het gelukt, zeg maar. Dus dat ervaar je, dan zijn mensen er enthousiast over. Mm-hmm. En dan ga ik meteen ook in part... Daar zijn Niels en ik compleet verschillend in. Ik wil dan meteen de stad in. En, oh ja? En proosten met iedereen en dansen. Ja. En hij gaat op de bank zitten en uitpuffen en thuis zijn. En, ja, en in rust genieten. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. En het ding zelf... Ja, ja, ook wel, hoor. Ja, genieten, ja, zeker. Ja, oké. Dus het is niet zo dat je kijkt, wat heel veel makers ook hebben. En dan blijven ze zaken zien, momenten zien. Je had het over knipjes. Dat zijn voor de mensen die niet... Dat is jargon. Dat is voor de montage, et cetera. Ja. Weet je wat. Dat je dingen ziet van denk van... Ah, kut, dat had net anders gemoeten. Of weet je wat. Dat moest niet op die manier. Ja, ook wel. Maar niet zo dat het mijn humeur verpest. Ja. Soms natuurlijk wel als het echt, weet je wel, als er echt fout in zit. Maar, maar kom dan weer bij dat ijsberen terug. Waar bestaat het ijsberen uit? Want je hebt het al gezien. Ja. Je hebt denk ik inmiddels een groep mensen om je heen verzameld. Van wie je weet wat zij zeggen. Dat klopt wel. Is het dan toch weer de reactie van het grote publiek? Ja. Wat gebeurt er? Wat gaat er met mijn telefoon? Weet je, hoe reageert mensen bij me thuis? Ja, is het goed? Ik ben er niet zeker over, nog steeds niet. Pas als het echt klaar is en het is geland in bij mensen thuis... Mm-hmm. En er is geen woede op mij, zeg maar. Ja. Of mensen zijn niet eens tegen op me. Ja. Dan pas word ik rustig. Ja. Dat zeg je wel eens interessant. Dus je wil niet... na een uitzending of misschien een voorstelling... zoals vandaag werd weer uitgezonden. Dus dan wil je niet een mikpunt worden van hoon of van woede... Nee. Of weet ik veel wat. Daar ben je toch al scherp op? Ja, zeker. Ook omdat we ons natuurlijk echt wel roeren in allerlei dingen... waar het hele land iets van vindt en mee bezig is. Ja, ik moet even denken aan Joep. Hij heeft dat vaker gezegd, maar ook hier. Toen hij zijn vader vertelde dat hij cabaretier wilde worden... Toen zei zijn vader... dat moet je vooral doen, maar je moet er wel voor zorgen dat... net zoveel mensen een hekel aan je hebben als je leuk vinden. Ja, zeg maar, een pleurishekel aan je hebben. Dat was wel... En hij zegt, ja, dat is mijn geluk, zegt hij op dan ook erachteraan. Ja, daar is je goed in. Maar het lijkt wel alsof jij meer... Ik heb dat niet, nee. Nee. Nee. Het is natuurlijk onherroepelijk zo, want daar moest ik ook erg aan wennen. Want wij zijn natuurlijk vrij linksig, VARA-jongens. Mm-hmm. Dus automatisch zijn er mensen het niet eens met wat wij zeggen... En in het begin moest ik er gigantisch aan wennen... dat dus ook het oordeel over het artistieke gedeelte ervan beïnvloedt. Dus dan kan je nog zo'n leuke grap hebben of nog zo'n leuk liedje hebben... maar als mensen er tegen zijn, dan vinden ze het gewoon een kutlied. En dan krijg je dat ook te horen. Dus en dat heeft dan dus niks te maken met de kwaliteit van het schrijven... als wel met wat we zeggen. Mm-hmm. Daar moest ik aan wennen. Nee, ja, en we vinden het juist heel leuk om op zaterdagavond te zijn. En weet je, voor de hele familie. We maken geen niet ook voor kinderen, maar op een of andere manier hangt dat aan ons. Dat mensen het met het hele gezin kijken. En daar ben ik enorm trots op. En dat wil ik graag zo houden ook. Dus we maken satire, maar ook echt amusement. Ja. En toch, een terugkerend thema is wel... De sensitiviteit van de mensen in de samenleving... als het gaat om scheldwoorden bijvoorbeeld, om grapjes... wat kan nog wel, wat kan nog niet. Ik heb niet de indruk dat jullie nu per se met de handrem... op die onderwerpen behandelen. Dus dat betekent volgens mij toch wel dat ook mensen boos worden. Ja, zeker. Ja, mensen zijn heel boos. Ja, zeker. Ja. Maar Maar dat kiezen we wel, ja, die handrem, we kiezen dat heel zorgvuldig uit. Ja. En we dat gevoelige onderwerpen. En als we weten van we gaan nu een knuppel het hoender ook in gooien, dan wil ik wel echt zeker weten dat ik daarachter sta. Dat ik op aangevallen word, dat ik mijn rug recht kan houden. En dat er geen fout in geen denkfout in zitten. Ja. Of schokeffecten alleen maar om het shockeren. En dat is door schade en schande wijs geworden? Ja, ook wel. Nou ja, god, we zijn een keer echt bedreigd geweest. Ja, dat is met die vanuit Engeland, toch? Ja, precies, ja. Dat is niet leuk, kan ik je vertellen. Maar, en dat was ook aflevering, toen maakten we 12 afleveringen van de quiz achter elkaar. Mm-hmm. En dan... Ik merk dan heel erg aan mezelf dat ik gewoon als we zo lang achter elkaar doorwerken, dat ik dan steeds meer nodig heb om mezelf te verrassen binnen humor. Dus dan wordt het steeds grover. Want word ik steeds ongenuanceerder en steeds heftiger om die grap maar op te zoeken. Om het zelf leuk te blijven vinden. En toen zijn we een beetje uitgeschoten, een beetje buiten de lijntjes gegaan. Ja. En dat vond ik helemaal niet leuk. Dus dat wilde ik niet meer. En het kwam ook achteraf reconstruerend hoe we dat bedacht hadden. Ja, we waren gewoon aan het doorpezen. We stonden niet stil bij wat we aan het maken waren. Ja, maar dan nog denk ik wel, als cabaretier moet je toch ook... Ja, je hebt geen wet overtreden of zo. Je kan zeggen, de grap was slecht, misschien was het smakeloos. Maar ja, gekwetst zijn is ook een keuze. Ja, niet helemaal een keuze, maar je bent gekwetst, oké. Ja. Maar om dan daarna te kiezen voor, er waren signalen van bedreigingen, geloof ik. Kwamen bij de VARA toen nog binnen en zo. Ja, je zou ook kunnen denken van, dit is toch een poging om ons artistiek een ander toontje of zo, een deuntje te laten zingen. Dat wil je toch niet meer. Ja, tenzij je inderdaad vindt dat de grap een slecht is. Ja, maar ik vond dit een slechte grap. En kijk, wij zijn ook wel, we hebben heel veel glazen met antivaxxers. En met mensen die hun kinderen niet inenten. Mm-hmm. En nu voor duidelijkheid, het gaat niet om de corona nu, maar dat ging al eerder. Wat grappig is, dat we hebben een liedje gemaakt over dat steeds meer antroposofische mensen, zeg maar, hun kinderen niet wilden inenten. Dat liedje ging nu weer, viral was een groot woord, maar ging weer rond. Mm-hmm. Nu in de coronacrisis. En die mensen die werden boos op ons, denkend dat het dus wel degelijk over... Overigens zou ik daar precies hetzelfde over zingen. Ja. Ja, maar goed, nee, maar dan krijgen we heel veel woede over ons heen. Maar dat vind ik niet erg. Dan denk ik echt van, prima. Ja. Word maar kwaad en denk er maar over na. Ik hoop dat we iets losmaken. Mm-hmm. En dat was hiermee niet. Met het Engeland was dat niet zo. Dat was gewoon grof om het grof. Jij vertelde van Niels van der Laan, dat was dan meteen raak. Dat was een artistiek en ik denk ook vriendschappelijk gewoon helemaal raak. Ja. Was er toen ook al een masterplan in de zin van dit willen wij over zoveel jaar bereiken? Nee, totaal niet. Nou, het masterplan was dat we graag theater wilden maken en een publiekje aan ons wilden binden. Dus we zagen een groot Bellevue voor ons, dat is een zaal in Amsterdam. Ja. Daar kunnen 220 mensen in. Mm-hmm. Dat als we daar toch onze voorstellingen mogen spelen en dat dan vol zit en dat de mensen terugkomen, maar dan is alles gelukt. Ja. Dus het is nogal uit de hand gelopen. Ja. Dus tv was nooit een ambitie? Nee, totaal niet. En op de radio was ook geen met Spijker met Koppen bedoel je? Ja. Nee, dat was zeker geen ambitie. Dat is wel heel handig. We mochten het cabaret verzorgen bij Spijkers met Koppen. Toen we vlak van school kwamen. Dus toen hadden we een baantje. Dus dat gaf ons heel veel ruimte ook om verder te werken aan onze theaterdingen. Maar nee, het was geen ambitie. Mm-hmm. Nee, dus dat is ook heel erg vervormd door de jaren heen. Want we wilden ook, vroeger heette bijvoorbeeld ook geen familie en wilden we eigenlijk geen cabaret heten, maar muziektheater. Ja. En dat deden we eigenlijk met je ingewikkeld. Mm-hmm. Als ik het nu op terugkijk. En dat cabaret is er steeds meer ingeslopen. Mm-hmm. Dat heeft zich een beetje, zonder dat we het zelf in de gaten hadden, naar boven gevochten in ons werk. Ja, dus het is er overkomen. Beetje, ja. En nu ben je noemt het zelf oud, maar je bent wat ouder. Je bent 40. 40 ben je al, hè? Ik ben 40, Of moet je zo worden, 40 ben je al. Is het omdat jij zegt, van dat is toch wel een leeftijd dat je gaat... Tenminste, ik parafraseer, zo zei je niet letterlijk, van dat is toch een leeftijd waarop je gaat nadenken. En kijk, je merkt ook dat dingen veranderen met vrienden die opeens er niet meer zijn in de stad. Dat je dan ook gaat nadenken van, nou ja, misschien ben ik een beetje nu halverwege. En dit zal jij niet zo snel zeggen, want merk aan dat je heel bescheiden bent, wat je enorm siert. Maar ja, jullie zijn de grote sensatie op NPO 1 op zaterdagavond. En de voorstellingen gaan goed. En mooi album gemaakt nu weer. Dat je denkt van, ja, maar wat moet ik eigenlijk hierna? Behalve dan even doorgaan tijdens natuurlijk, want het is leuk. Maar denk je dan helemaal niet verder? Denk je dan meer in termen van wat daarna komt overkomen ook wel? Ja, nou ja, ik heb echt al mijn ambitie is binnen, zeg maar. Ja, dat meen ik serieus. Ik probeer hier zoveel mogelijk van te genieten. Ja. En het lijkt me heel leuk om even tot hier nog lang te maken. Mm-hmm. Ik wil bijvoorbeeld nooit meer een nieuw programma ontwikkelen. De tijd zeg maar, dat we even tot hier aan het bedenken waren en dat die eerste uitzendingen waren, toen was ik echt misschien wel op mijn ongelukkigst. Echt waar? Ja, omdat het zo spannend was. Omdat niet alleen de inhoud, weet je, nou ja, ik vertel dat net. Dat is spannend genoeg, weet je wel. Om gewoon te vertellen wat je denkt en daar dingen. Maar ook nog dat het programma wat er omheen zit moet deugen. En dat het moet staan en het format. Nou ja, en dat was natuurlijk niet meteen zo. We hebben natuurlijk ook weer een hele rare route bewandeld met dit programma. Ja. Omdat het uiteindelijk totaal anders geworden is dan hoe we begonnen zijn. Maar dat concept en dat de mensen daar ook meteen op inhakt. Dus we kregen in de eerste week meteen vernietigende kritieken. Okay. In een like. Ja, toen heb ik letterlijk met tanden een stuk geknarst in mijn slaap. Toen werd ik gewoon wakker met stukjes tand. Serieus? Ja. Of was je een negatieve recensie had ontvangen voor de eerste. Jij lag toen dus tanden knarsend, letterlijk zelfs, in bed. Ja. Ja, omdat we wilden gewoon ook omdat. Nou ja, toen de quiz stopte, dat wilden wij eigenlijk niet. Mm-hmm. Wij wilden heel graag door met de quiz, maar dat was even niet zo. Die andere jongens hadden een ander plan. Nou, toen dacht ik, nou, dit was het. Want dit is zo'n vergankelijk iets. Weet je, je kunt niet nog een keer op zaterdagavond zo'n podium. En weet je, ook met Paul de Leeuw die daar natuurlijk bij was. En dat was zo'n spektakel. En daar keken dan 1,5 miljoen mensen naar. Ja. Dat komt natuurlijk nooit meer terug. En Niels heeft mij daar een beetje uit dat dal gepraat. Van nee, we moeten vertrouwen in onszelf. En we kunnen dit. We kunnen zelf ook iets maken. Dus hij is dan wel degene die iets meer brani heeft. Iets meer zelfvertrouwen heeft. Ja. En denkt van, we kunnen dit. Ja, hij is ook in die zin eigenlijk ambitie. Hij zal niet zo snel zeggen van, ik heb verder geen ambitie hierna. Niet dat ik geen, weet je, een ambitieloos mens ben. Ik wil wel door natuurlijk, en blijven maken. Maar ik heb geen plan verder. Nee. En hij is nog steeds, hij is echt tering ambitieus. We hebben nog steeds allerlei andere dingen uitwerken. En, met jou? Nou ja, dat hoop ik. Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Ja. Als ik zo, we zijn bijna een uur aan het praten. Lijkt ook wel heel erg alsof jij vanwege wat terughoudendheid op sommige gebieden en misschien ook onhandigheid. Ik weet niet precies wat het is, hoor, maar dat kan je zelf vertellen. Dat hij misschien ook wel leading is daarin. Dat hij ook wel heel erg voortrekkersrol op zich moet nemen als het gaat om wat jullie doen. Nou ja, hij heeft wel echt. Hij heeft wel echt zelfvertrouwen over ons. Mm-hmm. Zelfvertrouwen over. Ja. Dat is een mooie zin. Hij vindt bijvoorbeeld de uitzending van tevoren al. Denk hij, dit was goed. Hij zit in de auto terug als we samen terugrijden. Of van, nou, dit is gelukt. En dat heb jij nodig, dat hij dat zegt? Nee, ik moet het nog zelf zien. Ik moet echt zien hoe het valt. Maar, ja. Ja. Dus we zijn wel gelijkwaardig in hoe we maken en zo. Mm-hmm. Maar hij is wel heeft een rotsvast vertrouwen in dat we dingen kunnen. En dat moet ik het altijd aan mezelf bewijzen. Maar als het dan gaat om, jij zegt van dat was het ongelukkigste moment. Misschien was het niet per bol, maar toch. Dat weer opnieuw bedenken na de quiz. Wat succesvol was. Dat betekent eigenlijk, hoe jij nu naar jezelf kijkt. En naar jullie als duo, dat mocht hij. En dan hoop ik niet van jou. En zeggen, ik ga een andere afslag nemen. En dan denk ik nu, als ik het goed moet inschatten, dat jij het dan voor jezelf nogal somber inziet. Nou ja, niet somber. Ik vermaak wel, hoor. Ja, nee, je vermaakt wel. Maar ik bedoel, zeg maar, we hadden het net over van bepaalde. Nee, als je dit zegt, denk ik meteen, dan ga ik regisseren. Dan ga ik lesgeven. Dan ga ik wel achter de schermen. Ja. Maar dan ga je weer uit van het ergste scenario. Als hij zeg maar nu wil stoppen met ons tweeën, dan ga ik niet in mijn eentje proberen om net zo succesvol te zijn en in de schijnwerpers te staan. Omdat je denkt dat je dat niet kan. Ja, en ik vind het ook niet zo leuk in mijn eentje. En misschien hangt dat ook wel samen. Ja. Ik vind hem ook zo. Ik vind wat wij samen bedenken. Dat is zo lekker dat je dan een mandaat hebt om te doen wat je. Om te laten zien wat je hebt gemaakt. Omdat hij het ook goed vindt. Mm-hmm. Er zijn wel met z'n tweeën. Dus in mijn eentje vind ik dat veel spannender. Omdat heb ik het bedacht. Mm-hmm. Maar dat vind ik zo. Ja, dat is ook kwetsbaarder. Mm-hmm. Dus misschien is dat wel laf, weet ik niet. Dat zeg je trouwens helemaal niet. Nee, dat zeg je helemaal niet. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Nee, nee, ik ben echt op een hele positieve manier verrast... door hoe bescheiden je bent eigenlijk. Ja. En ik kan ook uitleggen waarom. Ja. Maar ik snap nu waar dat vandaan komt. Omdat je zegt, wat wij van jou zien op tv... De harde grappen, het schelden soms... Ja. Dat is gescript, zeg je. Dus je weet dat je het gaat doen. Dus, ja. En ik kun je van tevoren ook al een beetje op vertrouwen... dat het goed gaat komen, ook omdat jullie het samen doen. Maar als dat wegvalt, dat samen doen... je roemde net al zijn kwaliteiten en alles... Dan ben je misschien iets minder zeker van je zaak. Ja, zeker. En dan vind ik het ook... Nou, dat is nog belangrijk, hoor. Dan heb ik er ook niet zo heel veel zin in. Nee? Ik vind het hele pakket van met hem dat ook... Want, ja, gewoon zo'n achtbaan in met z'n tweeën, dat ook gezellig is. En dat je ook met elkaar kunt vieren als het gelukt is. En met elkaar kunt balen als er iets tegen zit. Ja. Maar in die eentje is dat echt eenzaam. Dat zou ik echt niet willen. Maar is hij ook je beste vriend dan? Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Dit is de ultieme vorm van... Dus eigenlijk een soort liefdesverklaring die we net even de laatste paar minuten hebben. Ja, daar schaam ik me niks voor. Ja. En eigenlijk zou ik die vraag aan hem moeten stellen, maar hij is er niet. Dus is dat ook allemaal wederkerig? Zeker. Ja? Ja, okay. dat durf ik echt wel te zeggen. Ja. Door de stelligheid waarmee je het zei, geloof ik het ook. Ja. Nee, maar we zien elkaar nog steeds minstens twee keer in de week. En we gaan samen sporten. We gingen samen naar Texel vorige week. Mm. We zijn altijd samen. Ja. En op artistiek gebied zegt hij ook van... weet je, ik heb inderdaad mijn energie en mijn brani en mijn artistieke kwaliteiten. Dus maar zonder jou kan ik het niet. Dat zegt hij ook tegen jou. Of misschien via een omweg met een andere interviewer zegt hij dat ook. Ik denk het wel, ja. Ja, hij maakt natuurlijk wel. Hij is ook een hele goede acteur bijvoorbeeld weer. Dus dat doet hij wel alleen. Ja. Bij Sinterklaas. Hij schrijft bijvoorbeeld een liedje voor de Boterhamshow. Wat ik heel erg te gek vind. Ja. Dus hij heeft ook wel zijn uitlaatkleppen. En hij laat dan daar ook zien dat hij. En dat doet hij ook helemaal zonder mij. Dus dat is net wel, zeg maar, los van de rolverdeling binnen het maakproces. Mm-hmm. Is hij niet iemand die mij van tevoren dingen laat lezen die hij gemaakt heeft? Dat doe ik bij hem wel. Moeten we stoppen? Of nee, even te kijken of er interessante berichten binnenkomen van mensen die luisteren. Maar nou ja, dat valt er maar weer tegen. Nou, dat is meer, zeg maar, dat heeft met de inhoud te maken. Oh ja. Spannend. Ja, we hebben altijd bijzondere luisteraars. Maar ook heel leuke luisteraars, moet ik zeggen, hoor. Maar ook bijzondere luisteraars. Dus wat kunnen we op korte termijn verwachten? Van jou van en mij. Jullie? Ja? We gaan dit even niks... Even niks. En dan gaan we na de zomer gaan we beginnen aan een nieuwe theatervoorstelling. Daar gaan we op festivaletjes, half uurtjes, drie kwartiertjes mee spelen. Ja. Dan komt er weer een Sinterklaasjournaal en dan komt er weer even tot hier. Dat is in oktober, november, december. En dan gaan we met kerst, we hebben ook nog een zanggroep. Daar gaan we in Den Haag een kerstshow mee geven. Ja? Ja. Stanley en de Menzo's heten we. Dat is echt leuk, daar zou ik je voor uitnodigen. Ja, nee, heel leuk, heel leuk. Ik hoop dat het dan ook kan plaatsvinden. En dan in het nieuwe jaar een nieuwe theatershow. En is het dan zo dat je... je vertelde dat ik heb opgetreden, zei je, met die nieuwe liedjes, het nieuwe album. Ja. Is het zo dat je... Want je zegt helemaal niet, ik ga nog een keer optreden of zo. Nee, dat zeg je helemaal niet. Waarom zeg je dat eigenlijk niet? Omdat het niet zo is. Maar is het omdat je niet wil, omdat je niet geboekt wordt? Of wat is het? Stel ik een beetje een harde vraag. Nee, ik word ook niet zo... Het is niet, er komt nu van... Misschien dat ik in Haarlem nog een keer speel in september. Ja. Misschien ga je in september nog een keer spelen, maar het is niet zo dat je proactief aan het aanjagen bent van de mensen. Ik wil spelen. En waarom niet eigenlijk? Nou, ook omdat we hebben nu twee keer gespeeld, maar we hadden 8 opties. Ja. Maar in deze tijd, omdat er zoveel concerten zijn uitgesteld, hebben concertzalen en theaters trouwens ook wachtlijsten. Dus ze hebben op elke datum hebben ze iets van 5 tot soms wel 8 voorstellingen die ze kunnen laten zien. En als er dan eentje aan de bovenkant van het lijstje niet doorgaat, dan schuif je door. Dus van mij zijn er gewoon superveel dingen niet doorgegaan. Ja. En ik vond dit, dus dan is dat ook klaar. Snap. Maar als een programmeur luistert nu, en luistert heel veel theater, schouwburg mensen, en die denken, maar ik wil juist wel dat hij komt, dan ga je dat wel doen. Ja, zeker. Ja. Ja, als dat kan allemaal, dan heel graag. Ja. Ja, een bijzondere nieuwe wending heb ik gezien van jouw persoonlijkheid. Dankjewel dat je hier in Deventer wilde zijn. U heeft geluisterd naar het programma, maar u kunt ook luisteren naar het album. Wat is de beste aanbeveling om te doen? Want ik heb het op Spotify geluisterd. Ja. Maar is ik dat heb het voor je bij me ook. Oké, dank je. Ja. Maar voor de mensen, als ik ze, wat kan ik het beste tegen de mensen zeggen als ze het album willen? Dat ze, hij staat op Spotify en op al die platforms. En, en je kunt hem ook in een betere platenzaken vinden. Ja. En het is luisterpop. Het is een heerlijke plaat geworden. Ja. Nee, ja, nou, dan weet u dat ook. Bedankt voor het luisteren. Ik ben er volgende week. U kunt deze aflevering nog steeds allemaal terugluisteren als podcast. Bij de bekende platformen. Fijne nacht. NPO Radio 1.